kertas menjelin, bagaikan tiada bertulang kalau jalan kamu sayang. Sekoning rating aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh ai miss abu bu bu bu bu tongon-tongan bahagia.